राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे सुधी प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम मात्रम शुभम लेना, सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा शुभम है, बड़ा शुभ मानो है। कैसा है, कैसा सा नहीं है, केवल ये विश्वास है परमात्मा। कैसा रूप है, रंग है, कैसा दोहरी चतुर्भुजी नहीं है परमात्मा। प्रहलाद जी यही बात ही है परमात्मा, वो रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं, है सब है। ये दृढ़ भाव है सब समान रीति से, कहीं ज्यादा कम कुछ नहीं, सब जगह है। ये सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है और बड़ा श्रेष्ठ। हर समय ये रह सकता, हर समय ख्याल रखे तो परमात्मा है। तो ये संसार की जो सत्ता दिखती है, संसार है दिखता है, ये सत्ता संसार की नहीं है, ये परमात्मा की सत्ता है। संसार तो संसार संसरणशील हरदम जा रहा है, अभाव में जा रहा है निरंतर, वो है नहीं, है कैसे, है ही नहीं, तो ये एकदम जा रहा है। जैसे गंगा जी का जल वो बह रहा है और कह देते हैं कि गंगा जी तो जल कल की जगह ही है, मन उसी सीढ़ी पर उसी पैड़ी पर बह रहा है, कल की जगह ही बह रहा है, तो कल की जगह ही बह रहा है, कल की जगह ही है गंगा जी, और जगह होते हुए बह रहा है। इस तरह संसार में जगह होते हुए बह रहा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे गंगा जी के जल का बहने का प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसे ही आपके हमारे शरीर कैसे थे और कैसे हो गए और ये बढ़ते चले जा रहे, अब भी आकर बैठे उस समय में जो सही, वे सब बदल गए। इतनी तेजी से बदलता है कि कुछ पता ही नहीं लगता। तो बहरा तो है नहीं, फिर है क्या, ये संसार का है पर नहीं है, पना परमात्मा का है, वो है पना संसार में। जासु सत्यता थे, जिसकी सत्यता से जड़ माया भास सत्य युग, ये सत्य की तरह दिखता है, तो सत्ता है। अगर ये ख्याल रखे कि परमात्मा है, वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, गो हो जाए, सदु हो जाए, सहज हो जाए, कोई जरूरत नहीं है, इतना मात्र। ये जितना दृढ़ विश्वास होगा उतनी प्राप्ति हो जाएगी, क्यों है। अब है तो सच्ची बात है, अगर सच्ची बात हमने मान ली तो बाकी क्या रहेगा, बड़े सुगम हुआ हमारे, बड़ा बढ़िया है एकदम। सत्ता मात्र सब में परिपूर्ण, यथा महांति भूतानि भूतेषु तावने वचेषु, ऊंच ऊंच भूतम महाभूत सब है, क्षुद्र पावक गगन शरीर है या पंचर शरीर, जितना दिखता है वो सब में पांच भूत है, और पांच भूतों में ही सब है, ऐसे ही सब संसार में, संसार में सब में परमात्मा है। तो परमात्मा में सब संसार है और संसार में सब में परमात्मा है, परिपूर्ण। आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की तरफ सर्वगत है, नित्य है, परिपूर्ण अपार है, असीम है। अपनी लौकिक दृष्टि से उसको पकड़ नहीं पाते है, कोते कहते निराकार साकार नहीं होता, अरे सब निराकार से साकार होते हैं, साकार से निराकार होते हैं, सब दृष्टि मात्र। ये जितने शरीर है आज से 100 वर्ष पहले बिल्कुल निराकार था, अरे आज साकार हो गया, 100 वर्षों बाद जयराम जी सब निराकार हो जाएंगे। अग्नि साकार और निराकार दोनों होती है, जल भी निराकार साकार दोनों होता है, जो परमाणु रूप से यहाँ जल है पर दिखता नहीं है, पर वो साकार हो जाता है, ओला हो जाता है, पत्थर हो जाता है, भाप होती है, भाप निकलती है ऊपर तो दिखती, भाग आगे दिखती नहीं, वो सब करें सूख जाएगा, सब ऊर्जा निराकार रूप से जाएगा, वो साकार हो जाता है, जड़ रूप से हो जाता है। तो पृथ्वी जल तेज ये भी साकार निराकार होते हैं, तो भगवान इसे कमजोर है क्या? साकार निराकार सब होते हैं, सब होते ही विलक्षण, फिर विलक्षण है, अलौकिक है, अपने अटकल लगाओ जैसे ही नहीं है। अगर आपके अटकल में आ जाएंगे तो आपसे छोटे होंगे परमात्मा, क्या हाथ में पकड़ में आ जाए तो हाथ से छोटी चीज होगी, ऐसे आपकी बुद्धि के अटकल में आ जाए तो बुद्धि से परमात्मा छोटे होंगे, और बुद्धि आपकी आप बुद्धि से बड़े तो परमात्मा बहुत छोटे होंगे, पकड़ नहीं सकते किसी तरह से ही, वो है रूप से निरंतर है, इस वास्ते पंचायती न पड़े कैसे है, कैसे कैसे जैसे है सब है, कितने है में क्या प्रमाण, न असत सत जाए तो असत से सत पैदा नहीं होता, ये पैदा किसी होते हैं और लीन हो जाते हैं तो कोई है, तब तो मूल में कोई है, मूल में अभाव से तो अभाव से तो कोई पैदा नहीं होती, तो है परमात्मा, उत्पत्ति स्थिति संहार होता है सृष्टि का, तो किसी में ही अंतर्गत होता है किसी में, उसमें वो है परमात्मा एक रूप से सम रूप से, तो है रूप से पकड़ लिया जाए, विश्वास कर ले तो भगवान प्रकट हो जाए। अल्लाह जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा खमे में है, खर में है, अप में है, हमारे में सब जगह है, सब जगह है, तो खम्भे हमारे खम्भे में प्रकट, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो, मैं जाना भगवान शंकर के मैं जानता हूँ, ये विद्या मेरे को याद है, प्रेम से प्रकट होते हैं मेरे पता है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से कहीं ज्यादा कम नहीं है कि मनुष्य में कम हो, पशु में कम हो, ज्यादा हो, कोई संत बाबा में ज्यादा हो, दुष्ट में कम हो, मन में कम नहीं है, वैसे वैसे ही है, उनके अंतःकरण भाव जिनके फर्क है, परमात्मा के मन में कोई फर्क नहीं, वैसे कि वही सब है पहु शाम शांत सदगुण सदगुण, तो ये शुभम है मान लो विश्वास प्रहलाद जी यही शिक्षा मिली, प्रहलाद जी यही मानते थे, इसमें संदेह नहीं था, वो सूर्यादे के कारण से वो सूर्यादे एक कुंभारी थी ऐसी कथा आती है, तो वे कुंभारी ने अपने बर्तन बना करके वो तावरे में रखे थे, दो चार दिन में सूख गए, सूख गए तो घास फूस लेकर के वो चुनने लगी, तो एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे, वो पड़ी बच्चे दे दी उसने, अब वो ख्याल में नहीं रहा, वो चुन नहीं सब, सब चुन करके घास फूस दे करके आग लगाई और फिर याद आया वो मटकी वो चुन ली, अब वो मटकी कहाँ है इसका पता नहीं, सब मटकियां वो, तो बड़ा दुख हुआ, तो वह फिर रही थी भगवान पाद, प्रहलाद जी महाराज खेलते खेलते चले गए, तो वो भगवान को याद कर रही है, परिक्रमा दे रही है, फिर क्या करती है तुम राजकुमार दे, तो महाराज बिल्ली के बच्चे थे वो मैंने सुन दिया, अरे आग लगा दी, अब उसको पता नहीं कहाँ है, तो क्या होगा, तो मैं कौन से प्रार्थना कर रही हूँ, तो बचा देंगे आग, मैं कहा भगवान बचा देंगे, बचा देंगे, तो देखो खोलो जो मेरे को बुला लेना, जब आवा खोलो उसको ना ही हो तो मेरे को बुला लेना, तो महाराज राजकुमार थे बोल दिया साहब ठंडी होगी मेरे को, तब बोला महाराज को देखो, तो महाराज बच्चे खेल रहे थे कई महीना दो महीना लग गया उसको, तो पहले आग लगी पका, फिर ठंडा हुआ, यही लग गई, तो मैं सोच के गए हूँ पांच बर्तन ऐसे रह गए, पांच एक तो बिछगा चार थाम कच्चे रह गए सब भी, और बच्चे खेले खूब मौज से तो पहला जी विश्वास हो गया बस ठीक है परमात्मा सब जगह है। बात वो हृदय में जस की बात जब भी भगवान सब जगह है, कैसे रक्षा हुई आपके बीच कैसे बच गए। तो ये सत्ता माता का ध्यान था उनकी यही बात, निश्चित ऐसा ध्यान क्यों करते थे, न मृग न मानुष हो न मनुष्य है न सिंह है, ऊपर तो सिंह और ऊपर पीछे मनुष्य शत्रुपति सारा सब भयानक। तो वो सत्ता माता का ही ध्यान था है, अब भगवान कैसे रूप बने महाराज, वो तो उनके पिताजी के वरदान के अनुसार बन गए, वैसे न मृग है न मनुष्य है। लो लकर से मरियो नहीं सो मरियो मौत न खरी नखो मरिया करे कोई आदमी लो लकर से मरियो नहीं सो मरियो मौत न खरी नखो मर गया जी दिया। तो भगवान है सब जगह ये अगर विश्वास रहे तो आदमी निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निस्संग हो जाता है कि भगवान हमारे है सब जगह है, हमारे प्रभु है और निर्भय होता है निस्संग भगवान हमारे है। फिर भय किस बात का है, भय इस बात का है कि वो भगवान को मानते नहीं है, इस बात में भय लगता है कि कोई खा जाएगा कोई मार देगा खुश हो जाएगा। जब हमारे प्रभु परमेश देव परमात्मा सब जगह मौजूद है तो भय किस बात का है भाई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्व समर्थ परमात्मा वो मन साथ है सब जगह है। भगवान की देखो एक बात बताऊं है, वो भगवान की बात एक विचित्र है, भगवान चार्य विचित्र है। अब भगवान को कोई लड्डू गोपाल माने तो लड्डू गोपाल से कैसे, अब उसमें भगवान है तो जैसे वो पित्तल की मूर्ति है तो पित्तल की मूर्ति बनेगी वो, भगवान जो स्वरूप धारण करते हैं सिंह तो सिंह बनेंगे बड़ा बड़ा बनेंगे, क्षत्रिय बने क्षत्रिय बने ग्वाल बाल ग्वाल बाल बने, जिस समुदाय वैसे बनते हैं तो मूर्ति बने तो मूर्ति बने रहेंगे सैकड़ों प्रश्न होते जैसे रूप वैसे ही बने वैसे ही बनेंगे, ऐसे निराकार शब्द को मन तो वो निराकार वैसे ही बने वैसे ही, भगत जैसे चाहता है वैसे ही बनते हैं वैसे बने रहते हैं वो। अब कुछ तय करो कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी से करो, भगत के अनुसार वो तो बस रहते हैं। तो भगवान अगर साकार रूप से होंगे तो साकार मूर्ति रूप से मूर्ति रूप बने रहेंगे, अब वहां चंद्र रूप से कैसे होंगे, चंद्र वो तो अवतार बिगड़ जाने को हमें, राम जी महाराज क्षत्रिय में अवतार लिया तो क्षत्रिय रूप से ही रहेगा, ब्राह्मण बन जाए तो बिगड़ जाएगा नहीं स्वांग बिगड़ हो जाए, तो स्वांग बिगड़ा क्यों करे छोरा स्वांग बिगड़ा तो स्वांग बिगड़ा थोड़ी करते हैं मुझे स्वांग से करते हैं, तो मूर्ति बने हो तो मूर्ति बने ही रहेंगे, वृक्ष बने तो वृक्ष बने ही रहेंगे, मछली बने तो मछली बने ही रहेंगे, कच्छ बने तो कच्छ बने ही रहेंगे, संसार रूप तो संसार रूप बने ही रहेंगे, शरीर समुद्र सा है शरीर भगवान वैसे ही वैसे ही है। अब उनको आप संसार मानो तो मानना हो संसार मान लो है भगवान, उसके सिवा कोई चीज आवे कहां से, वही तो है अनेक रूपों में, अब अनेक रूप बनेंगे वो मर्जी वैसे बनेंगे सब, तो मनुष्य बनेगा तो वो उत्पत्ति स्थिति प्रलय दूजा आना जाना देना देना हंसना रोना खाना पीना वैसे करेंगे, जो रूप धारण करते हैं वो रूप भगवान को आता है, धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख धरे अवतार चौरासी लख चौरासी लाख अवतार धारण कर लिया भगवान ने, जल सरल थल सरल नव सरल जैसा बने ऐसा बढ़िया बनना आता है भगवान को, पत्थर बन के बैठे पत्थर बने पड़े रहेंगे सैकड़ों वर्षों तक अजब खिलाड़ी है भगवान। अब तो आप मानो मत मानो, जानो मत जानो, ठीक मानो बेठीक मानो, निंदा करो प्रशंसा करो, आदर करो निरादर करो, तुम्हारी मर्जी से करो। भगवान तुम्हारा जैसे बनते, ये उत्तम को कहा है भगवान ने, उत्तम ऋषि को कहा है। भगवान जब जा रहे थे द्वारका जी, तो मार्ग मिलेंगे उत्तम ऋषि, तो उत्तम ऋषि मिले, उन्होंने कहा महाराज आपने बहुत ठीक काम किया, युद्ध नहीं हुआ, सब बच गए, ठीक किया। भगवान कहते ठीक नहीं, युद्ध मर गए, 18 क्षण मर गई हो, तो तेज हो गए, तो आप कह रहे थे मर गई, आपने गलती करी, खुद बंद कर दे तो लोग क्यों मारते। तब कहा देखो तुमने ठीक नहीं किया, तो कहते मैं भगवान हूँ, तो भगवान हो तो दर्शन दो और नहीं तो श्राप दूंगा, इतने तुम्हारे कारण से मर गए आदमी, श्राप दूंगा तुम्हें, खबर दूंगा। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता तुमने गुरु की सेवा की है, उस सेवा का बड़ा महत्व है, वो तपस्या तुम्हारी क्षीण हो जाएगी, उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, श्राप दो तो नष्ट हो जाएगी वो तपस्या, इस बार श्राप मत दो। तो आपने ऐसा किया, तो भगवान भगवान ने कहा जैसा रूप धारण करता हूँ वैसी क्रिया करता हूँ, तो मनुष्य तो मनुष्य जैसी चेष्टा करता हूँ। यही भगवान ने वहां कहा विदुर जी के रात्रि में ठहरे, तो विदुर जी ने कहा महाराज कम से कम आप तो नहीं आ सके, विदुर मानने वाला नहीं है, आप अवशेष न माने विफल हो जाए, ये ठीक नहीं मानेगा नहीं। तो भगवान कहते मैं जानकर आया हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि मानेगा नहीं, 18 छोड़ी जनता के मारने के जो पाप है उनसे रहित मैं निष्पाप होऊंगा, मेरे को बचाने का पुण्य हो जाएगा, कि मानवीय शक्ति से बचाने की चेष्टा करता हूँ मैं, तो मेरे को पुण्य होगा। तो वो भगवान मनुष्य बनते मनुष्य से चेष्टा करते, जैसे बनते हैं वैसे ही चेष्टा करते हैं, अब वृक्ष बने तो वृक्ष जैसी चेष्टा करेंगे, मनुष्य बने तो मनुष्य जैसी, पहाड़ बने तो पहाड़ जैसी, नदी बने नदी जैसी। तो है परमात्मा ये मांगने में बड़ी मौज की बात है, अब चेष्टा भगवान ऐसी करते हैं सर, जैसा रूप धारण करे वैसा ही चेष्टा वैसी करते, अब उनको कैसे पहचाने बताओ, अब कैसे पहचाने, तो पहचान नहीं होता विश्वास होता, विश्वास विश्वास करते बस, मैं मिलता विश्वास में बंदा, मोकू पा बंदा मैं तो तेरे पास हूं, मैं मिलता विश्वास हूं, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जय जीव नेतु धरे तई जग प्रगट हो, जाने से घर वही प्रकट हो जाए, विश्वास व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तक प्रगट हो मैं जाना। सब कह रहे बैगमठ में चलो क्षीर सागर में चलो देवता पंचायती पर भगवान सागर में कहा जाओ, वो तो सब जगह ऊपर है, प्रेम से प्रगट हो जाए, पुकार में प्रगट हो जाए, जो प्रार्थना करके आकाशवाणी होगी जाओगे मैं उतार लूंगा। तो भगवान सब जगह तैयार बैठे, अब पुकार खंबा तो अपने बड़े बड़ा है, परंतु प्रहलाद की कमी है, खंबा प्रगत खंबर कमी थोड़ी, खंबर बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया है, राक्षस के भवन से तो ये खंबा शुद्ध है, सत्संग होता है, चर्चा होती है, कीर्तन होता है, ऐसा है, परंतु प्रहलाद की कमी है, थम्बर की कमी नहीं है, या न परमात्मा की कमी, परमात्मा के समय ज्यादा थे समय कम है, कुछ नहीं वैसे वैसे ही, परंतु बड़े खिलाड़ी भगवान विचित्र है, जैसा रूप धारण करते हैं वैसे ही चेष्टा वैसे ही काम वैसे ही करते हैं, अब कैसे पहचाने बताओ, विश्वास ही दो, भक्ति का मार्ग विश्वास का, भगवान है भगवान है सब भगवान है, परमात्मा ही है, वही परमात्मा ही है, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। संसार है कहते हैं संसार है कहाँ, परमात्मा ही है, लोग कहते परमात्मा है ही नहीं संसार ही है, संत महात्म परमात्मा है या संसार है ही नहीं, दोनों को बड़ी विचित्र दोनों को बड़ी विरोध करते हैं, वो तो कहे संसार ही है फिर संत कहते संसार है ही नहीं, है परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है, शुद्ध परमात्मा ही काम है। ये बात है महाराज, अब कैसे जाने बताओ, सो जाने देव देव जनाई, भगवान ही कृपा करे तो जना देते। अपनी बुद्धिमान से विदुर देवान दानवा, भगवान ने कहा दानव भी नहीं जानते, दानव की अधिकारी ज्यादा होते हैं क्या, न मैं विदु सुर्ग ना पर महर्षे तो फिर भी ठीक है। विदुर देवान दानवा, दानवों में माया होती है, विचित्र विचित्र शक्तियां होती है, ऐसी माया रचते हैं वो बड़े बड़े चक्र आ जाए, तो इतनी शक्ति वाली भी नहीं जान सकते, मानो अपनी सामर्थ्य से परमात्मा को नहीं जान सकते। संबरे से या माया न मुझे न पूछी है, संबरा सुन है इनकी माया विचित्र, बड़ी विचित्र माया, तो इतनी इतनी शक्ति माया हुई, पर वो भी अपनी शक्ति से नहीं जान सकते। शक्ति से जो जानते भक्ति से जानते, भक्ति से प्रेम ने प्रकट हो मैं जाना, तो परमात्मा है मान ले परमात्मा है। अपने लोगों के लिए तो बड़ी बढ़िया बात है, हम सब मानते हैं तभी तो बैठे हैं यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ, मानते ही है, दिगण में क्या दीजिए, दिगण में तो कुछ नहीं दी, परंतु लाभ होता है भगवान की चर्चा से, लाभ होता है, शोक मिटता है, चिंता मिटती है, दुख मिटता है, हलचल मिटती है उनकी चर्चा और उनकी बात से, तो बात से ही मिटता है, तो कोई चीज तो है ना मूल में, नहीं तो कैसे होता है, ऐसी बात निश्चित, तो परमात्मा सब ये है ऐसे दृढ़ता से मानना है, कैसे है अब कैसे है वो जाए कैसे, तो कोई पंचायत जैसा आप समझो वैसे ही है, आप जैसे मानो वैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं उनको वैसे ही भजता हूँ, तो भक्त जैसा चाहे। मैंने एक संतों से बात सुनी है कि देखो भगवान को तो अपना मन से अपना लो, अपना मन चाहे लड्डू गोपाल बनो, धनुर्धारी बनाओ, बंशी वाले बनाओ, खप्पर वाले बना लो, त्रिशु वाले बना लो, तुम्हारी तुम्हारे जैसे बना लो, भगवान को तो बना लो तुम्हारे मन में एक मुताबिक, और भगवान के मन में वो बन जाओ तुम बस तो बन जाएगा। भगवान के मेरे भक्त ऐसे होते हैं, मेरे भक्त ऐसे होते हैं, तो भगवान के मन में तो आप बन जाओ, अगर आप भी मन में भगवान प्राण बिड़प, कितनी सरल बात बताओ, भगवान के मन के अनुसार आप बनी हो, आप अपने मन के अनुसार भगवान को बनाना, मौज होगी, आनंद हो गया। भगवान के भक्त के क्या लक्षण है कैसे बताना, बस आप बन जाओ, भगवान को अपने अनुसार बना लो, और फिर अपने भाव से भोग लगाओ, फिर लाल लगाओ, भगवान के समान कोई ऐसा शुद्ध सरल कोई है ही नहीं, शुभ कोई है ही नहीं, सवारियां मिल रहे शुद्ध सरल, कैसी मौज की बात है, भैया के सामने बालक पड़ गए, बोलो मैया बांध देती छूट नहीं सकते, नाम नहीं बना से यदि नाम मात्र से संसार से मुक्ति करे उसको यशोदा भैया ऋषि बांध देते। रोने लग जाते भैया मारेगी, अगासुर बकासुर बड़े बड़े डर लगता है भगवान को, सब कोई उम्र होते नहीं हो, माँ से डरते कुंती माता रही महाराज, भीड़ भी यज्ञ देती भय भी से भय खाता है, वो माँ के अगर रोड लग जाए तो नाथ को क्यों रहता है, लड़ बाटी क्यों भाई बाटी, भगवान जैसे भगवान ही है, बहुत विचित्र बात, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो रही, अब कोई सुना है कोई सुना है वर्ष अपनी वर्ष है अपना जैसा रूप है वैसा खेल कर रहे हो तो आप मानो मत मानो जानो मत रहो वर्ष रूप से बस रहे हैं।